senin sen başıydım Hamza. Peygamberin amcasıydın Hamza. Rüzgar gibi sen eserdin Hamza. Düşman gölgenden titrerdi Hamza. Sen ölünce peygamber ağladı. Gökte melekler inledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza. Sen ölünce peygamber ağladı. Gökte melekler inledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza. Can Hamza, can. Şimdi Uhud sensiz ve sessiz, ey peygamberin amcası Hazreti Hamza, sen gönüllerdesin, sen yüreklerdesin, seni unutmak ne mümkün, ey koca Hamza, ey peygamberin amcası Hazreti Hamza. Peygamber ağladı. Gökte melekler inledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza. Can Hamza, can. Can Hamza, can. Sen peygamber ağladı. Gökte melekler inledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza. Can Hamza, can.